Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Dosłownie przed chwilą minęła godzina 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Piąty dzień maja jest piątek. Po 17:00 serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Ostrzeżenie przed burzami dla południowo-wschodniej Polski. Nie było potrzeby, żeby ostrzeżenia hydrologiczne się pojawiły. Na zachodzie zagrożenie hydrologiczne tylko w Lubuskiem. Pokażcie swój program, apeluje do liderów PO rzeczniczka PiSu. Rozpocznie się kampania wyborcza, dokładnie przedstawimy nasz program. Odpowiada wicemarszałek Sejmu z Platformy. Ropa coraz tańsza na światowych rynkach, należy się spodziewać obniżek na stacjach. Lokalne podtopienia mogą się zdarzyć, ale zagrożenia powodzią na południowym zachodzie Polski nie ma, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego obowiązuje już tylko dla województwa lubuskiego, mówi Anna Adamkiewicz z RCB. Tam ciągle mamy sytuację związaną z przejściem fali wezbraniowej na Odrze. Na szczęście hydrolodzy zapewniają, że ta sytuacja nie powoduje zagrożenia powodziowego. Oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje, gdzie występują lokalne podtopienia, natomiast nie ma zagrożenia, że woda wyjdzie poza wały. Dla południowo-wschodniej Polski są za to ostrzeżenia przed burzami. Te prognozowane burze występują głównie na południowym wschodzie i ostrzeżenia przed burzami. Natomiast mamy nadzieję, tak tutaj prognozują hydrolodzy, że to nie zwiększy zagrożenie i że tutaj nie było potrzeby do tej pory, żeby ostrzeżenia hydrologiczne się pojawiły. To dlatego, że poziom rzek w tej części Polski jest niższy niż na zachodzie. Intensywne opady deszczu spodziewane są głównie w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Przed jutrzejszą antyrządową demonstracją rzeczniczka PiSu pyta Platformę Obywatelską o jej program. Zdaniem Beaty Mazurek największa partia opozycyjna zajmuje się krytykowaniem rządzącego ugrupowania, ale niczego w zamian Polakom nie proponuje. Platforma słowami swojej wicemarszałek odpowiada, że nie mamy do czynienia z kampanią wyborczą. Pokażcie swój program, apeluje do liderów Platformy Beata Mazurek. Czy podwyższą Polakom wiek emerytalny? Czy ograniczą lub zlikwidują program 500+? Czy zgodzą się na przyjęcie imigrantów? Nie jesteśmy w kampanii wyborczej, odpowiada w imieniu Platformy Małgorzata Kidawa-Błońska. Ale myślimy o tym, co będzie po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Teraz rządzi Prawo i Sprawiedliwość i mamy prawo recenzować ich rozwiązania. Wicemarszałek Sejmu przypomniała, że w ubiegłym roku Platforma przedstawiła założenia do swojego programu. Jeździmy, spotykamy się z Polakami, pracuje nasz gabinet cieni, który przygotowuje odpowiednie dokumenty. Rozpocznie się kampania wyborcza, dokładnie przedstawimy nasz program. Według Beaty Mazurek Platforma oferuje Polakom głównie protesty. I taką totalną, historyczną opozycją cały czas jest. Nie jest sztuką wyjść i protestować i znów krytykować Prawo i Sprawiedliwość, nie dając w zamian żadnych konkretów. Platforma ma odnieść się do pytań PiS we wtorek przed zebraniem swojego gabinetu cieni. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Ceny paliw na stacjach powinny nadal spadać. Już teraz widać obniżki na rynku hurtowym. Spada też cena ropy na światowych rynkach. A w kolejnym tygodniu obniżki na stacjach powinny sięgnąć do 10 groszy za litr, przewiduje Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex. Od połowy kwietnia, to jest od momentu, kiedy ceny na rynku hurtowym w kraju zaczęły spadać, odnotowaliśmy obniżkę hurtowych cen na poziomie 25 groszy na litrze netto. To oznacza, że potencjał do obniżek cen paliw na stacjach w dalszym ciągu pozostaje wysoki. Także na światowych rynkach widać spadki cen ropy. Dziś przed południem za baryłkę europejskiej ropy Brent płacono niecałe $48. Surowca jest więcej niż potrzeba, tłumaczył w BBC analityk Tom Stevenson. Nowe dostawy pochodzą z Ameryki Północnej, gdzie wydobywa się ropę z łupków. Gdy cena rośnie, te pola naftowe stają się opłacalne. Eksport idzie w górę bardzo szybko. Zwiększa się wtedy podaż i ceny znów spadają. Właśnie teraz mamy z tym do czynienia. W Polsce średnio za litr benzyny trzeba płacić 4,65 zł, za litr oleju napędowego 4,47 zł, a za litr autogazu 2,12 zł. Na koniec o tym, jak fachowo umyć ręce. Wiedzą to już dzieci, przynajmniej te, które uczestniczyły w happeningu technik dezynfekcji rąk przy olsztyńskim szpitalu miejskim. To część akcji organizowanej przez Światową Organizację Zdrowia, która ma zwrócić uwagę na problem bakterii odpornych na antybiotyki. Umyj rączką! potem plecki i paluszki. Tak dzieci uczą lekarze podstaw higieny. To zabawa, ale sprawa jest poważna, bo pojawiają się bakterie, na które nie ma leków. Barbara Plewik, konsultant wojewódzki pielęgniarstwa epidemiologicznego na Warmii i Mazurach, zaznacza, że higiena to podstawa. Bo tak jest, bo to są narzędzia, którymi pracujemy na co dzień. I my już na dzisiaj wiemy, że ta antybiotykooporność to nie jest tylko obszar szpitalny. O epidemii mówi się już w niektórych szpitalach w Polsce. Na Warmii i Mazurach takie przypadki pojawiają się sporadycznie. Walka z nimi to wyzwanie. Akcja Światowej Organizacji Zdrowia odbywa się pod hasłem Zwalczanie antybiotykooporności jest w Twoich rękach. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. W piłkarskiej Ekstraklasie dziś dwa spotkania za niepełną godzinę. W Chorzowie Ruch spotka się z Ołgłębiem Lubin, a o 20.30 w grupie mistrzowskiej Korona spróbuje zatrzymać lidera, Jagiellonię Białystok. Gospodarze nie zamierzają składać broni, mówi pomocnik Korony Rafał Grzelak. My mamy swoje cele i zamierzamy je realizować. Piąte miejsce jest w zasięgu i chcemy to zrobić. Nie jesteśmy minimalistami, jesteśmy w pierwszej ósemce, ale na tym się nie kończą nasze ambicje. Tak? My chcemy, powtarzam, zająć wysokie miejsce. Zostało 6 spotkań. Ja osobiście chcę wygrać każde spotkanie i tak uważam, będziemy podchodzić do każdego kolejnego. Agnieszka Radwańska nie wystąpi w rozpoczynającym się jutro turnieju w Madrycie. Polka ma kontuzję, podobno chodzi o stopę. Wczoraj wieczorem wszystko jeszcze było chyba okej. Polka grała w mini turnieju Tiebreak Tennis. Tam w półfinale przegrała 6-10 ze Swietłaną Kuzniecową. Jednak stopę trzeba podkurować i Radwańska w Madrycie nie zagra, nie pojawi się też na zawodach w Rzymie. Wszystko po to, by być gotową na French Open. Dobrze natomiast ma się, choć to nie tenisista, inny nasz zawodnik Magomed Murat Gadzijew właśnie awansował do finału zapaśniczych Mistrzostw Europy w stylu wolnym w wadze do 70 kg, a jego przeciwnikiem w walce o złoty medal będzie Włoch Frank Marquez. Nie najgorzej też na Kanarach. Co prawda w rajdzie Wysp Kanaryjskich prowadzi po pierwszej dzisiejszej pętli Rosjanin Aleksej Łukaniuk, jadący Fordem Fiesta R5, ale drugi jest obrońca tytułu, Kajetan Kajetanowicz, też jadący Fordem Fiesta. Traci mniej niż 4 sekundy. Rosjanin wygrał wszystkie 3 dotychczas rozegrane odcinki specjalne, ale ciekawe, jak będzie podczas powtórzonej trasy. Komisja odwoławcza Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej cofnęła karę zawieszenia na 4 mecze Lionelego Messiego za znieważenie sędziego w meczu z Chile. Podobno winy nie dało się jednoznacznie udowodnić i Argentyńczyk będzie mógł zagrać w 4 z pozostałych spotkaniach eliminacji. W jednym meczu bez Messiego Argentyna zdążyła przegrać 0-2 z Boliwią. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do telewizorów prezent do wyboru. Kup telewizor Philips 55 cali Android TV 4K Ultra HD Ambilight za 3999 zł, a w prezencie dostaniesz uchwyt z instalacją lub klawiaturę. Saturn. Technologia tak ma. Czasem na prawdziwą okazję czeka się całe życie, a w Lidlu nowe okazje są aż 2 razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są ekstra okazje z żółtej gazetki. Więc już teraz oferta z żółtej gazetki. Schab w plastrach rzeźnik tylko 4,99 za 360 gramów, 4,99. A woda mineralna cisowianka gazowana lub niegazowana, 1 zł za butelkę przy zakupie 6 butelek, tylko 1 zł. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Roman, czyś ty oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Teraz w MediaMarkt. Lokówka automatyczna Philips z jonizacją i regulowanym kierunkiem kręcenia. Już za 549 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr. Wiosna, z Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. Pan Darek czeka, a to Rusty Ride Band. Trouble is, I don't think that's a joke. Always got dope. Says you don't need money. School's a joke. He wins every online game that we play, and he just laughs at me when I say NSA. Suits, and I don't mean feds. He says that somewhere out there online is a place you can go where you can get outside. He's on the tour almost every night. Just look for God, 1469. He probably won't answer, but that's just his style. I bet he's watching, so keep on smiling. Panie Macieju, witam, hello. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie robotyzacji jeszcze? Tak, chciałem dodać takie swoje spojrzenie. Miałem przyjemność być w ostatnim czasie na targach w Hanowerze i pytanie odnośnie automatyki, robotyki, czy będą występować jakieś zawody, to nie jest pytanie, czy będą, tylko kiedy będą. Aha. Ponieważ miałem okazję zobaczenia różnych rozwiązań. Nie mówimy tu o jakimś przemyśle rafineryjnym czy medycznym, tylko naprawdę podstawowe zawody. I sądzę, że będziemy musieli iść w tym kierunku, ten, który w tej chwili jest testowany gdzieś tam w Finlandii na wybranej grupie osób. Mówię o dochodzie gwarantowanym, tak? Jeden z kandydatów na prezydenta Francji też takie rzeczy obiecywał. Wiem, że Szwajcarii się rozważa. No po prostu będziemy szli w kierunku tym, że w fabryce, która zatrudnia kilkanaście tysięcy osób, zostanie w pracy kilkaset nadzorujących jakieś procesy technologiczne. No i ale fabryka nowym... będzie produkować dalej tyle, ile produkowała, albo więcej, a ktoś to będzie musiał kupować. I z tym nowym modelem nie ma wyjścia. Trzeba się będzie pana zdaniem pogodzić. 7 trójek na początku 22. Rusty Red Band w programie trzecim w audycji popołudniowej prawie kwadrans po 17. Po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej mniej pieniędzy na utrzymanie i działalność mogą otrzymać jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ochotnicy z Cieszęcina, to w powiecie wieruszowskim, nie czekali jednak na przydział, biorą sprawy w swoje ręce. Uruchomili mianowicie internetową zbiórkę pieniędzy na lekki samochód, ponieważ nie mają czym wyjechać do pożaru. Jeśli ich plan się powiedzie, zrobią sobie prezent na stulecie działalności, a dopinguje ich m.in. były prezes OSP Wacław Żbikowski. Syrena zawyła, no mówię, trzeba jechać zobaczyć, no może coś tam, no ale no tak, nie mamy z czym wyjechać, no nie ma, taka jest prawda. Były kiedyś ciągnik, ta przyczepka, która jest, no to z tym tylko mogliśmy jechać. Budynek zabytkowy, ale drzwi metalowe. No i pomieszczenie na tyle małe, że mieści się tu tylko ta przyczepa. To jest po prostu taki kontener, prawda? Zajrzyjmy do środka, co się w nim mieści. I co tu mamy? Motopompę, weźmy sawnę, drabinę też mamy. Mateusz Jankiewicz, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszyncinie. Mamy także na wyposażeniu tutaj pilarkę do drewna, stroje bojowe, prądownice, trójniki. Większość wyposażenia, do którego jesteśmy w stanie wyjechać do pożaru. Zenon Czul, jestem druhem oczywiście Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszyncinie. Mój brat też był w straży i tutaj był pożar w Cieszyncinie. To było o godzinie 2 w nocy. Jak mój brat po prostu, ja to tak twardo spałem, ale mój brat jak skoczył z łóżka, to łóżko zarwał i to w rękach ciągnęli po prostu ten sprzęt i gasili tam. I czym mogli? Wiadrami po prostu tego, tak było. Tak samo koniki ciągły tam przyczepę, no ale później nastały traktory, no i to szło jednak traktorem szybciej, nie? Dlaczego prawie 100 lat musiało minąć, żeby w ogóle zacząć zabiegać o ten samochód? No mocno się tu nie garłem do tego, nie? No bo ja wiem, co to znaczy, bo to muszą być ludzie, to muszą wyjechać, to musi być zadbane wszystko, no nie wiem, no jakoś myślę, że... Poradzą się młodzi. Chcielibyśmy kupić lekki samochód pożarniczy, bowiem gabarytowo jest on wielkości po prostu transportera, busa. Mamy do tego miejsce, żeby go przechowywać, taki po prostu garaż. Zmieszczą się do niego na pewno węże, nasz podstawowy skład do wyjazdu, a także najważniejsze serce tego wszystkiego, motopompa. My jesteśmy jednostką taką teraz nowoczesną, chcemy być taką jednostką. I naprawdę by nam się przydał ten samochód. A nie zawsze ten traktor odpali i będziemy musieli rękami ciągnąć. Nie posiadamy samochodu, a co ciekawe, jesteśmy największą z tych wszystkich gminnych jednostek. Taka jednostka tylko wyjść ze sztandarem na uroczystości jakieś, a tak do podziału bojowego, no to nie masz czym jechać. Szacując, mamy w Wieruszowie około chyba 8 tysięcy mieszkańców. Jeśli każdy obdarowałby nas symboliczną złotówką. Mamy już kwotę 8 tysięcy, co daje nam 1/3 wartości samochodu. Byłby to duży prezent, prawda, na stulecie, gdyby tutaj stanął taki czerwony wóz. No właśnie, takie są czasy, no. No oni no nie będą teraz tam rowerem jeździć, czy jakimś tam tego, no chcą sobie samochód mieć. I myślę, że był to piękny prezent, no. Jakby to po prostu doszło do skutku. Byłby to piękny prezent. Ten samochód na pewno przydałby nam się też z tego względu, że jak widać, no, otaczają nas tutaj obszary zalesione, gdzie na przestrzeni ubiegłych lat faktycznie powstawało tutaj zagrożenie pożarowe i były tutaj wzywane okoliczne jednostki. No my tutaj jesteśmy na miejscu, myślę, że wtedy szybciej moglibyśmy dotrzeć do miejsca zagrożenia. To są wszystko kierowcy i jak taki samochód będą mieć, to tym bardziej będą mieć większą jeszcze motywację tu działania. Chcesz mieć dach nad głową, dbaj o straż ogniową. Strażacy chcą zebrać 30 tysięcy złotych, korzystając z portalu zrzutka.pl. Na razie na koncie OSP Cieszyncin widnieje nieco ponad 500 złotych, do stulecia jeszcze rok, tak więc szansa jest, zwłaszcza jeśli państwo pomogą. OSP Cieszyncin na portalu zrzutka.pl. O pomysł pytała Marzena Grzelek-Plewińska z Polskiego Radia Łódź. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, it's a new dawn, it's a new day. And I'm feeling so close. Koncertowo George Michael. Listen to see, The man, a white man, to do it like Nino. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Pani profesor Katarzyna Kłosińska w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Od czego zaczniemy? Od ogara. Ogar. Ogar. Pies. Pies. Pani Ania, nasza słuchaczka, przysłuchiwała się naszej rozmowie kilka tygodni temu, kiedy mówiliśmy o takich słowach jak ogarniać, ogarnięty, mm-hmm. i że ktoś jest ogarnięty. No i zastanawia się słuchaczka, czy rasa psa, to znaczy ogar, no ma z tym związek. Czy ogar się nazywa ogarem, bo jest ogarnięty, czyli umie sobie radzić w życiu, rozgarnięty. Coś jest na rzeczy. No tak, no bo to jest pies myśliwski. Jasne. Prawda? Więc musi sobie dobrze radzić. No nie, ale nie jest tak. To słowo pochodzi z języka tureckiego. Ale co ciekawe, słyszałam od dzieci. A po turecku znaczy tyle, co pies właśnie, tak? Znaczył. Znaczył. W dawnym. Mm-hmm. Ogar, tak jakiś pies. Natomiast rzeczywiście dziecko, współczesny Polak, współczesny nastolatek polski, zdanie takie jak na przykład ulicą idzie ogar, zinterpretowałby jako no, ulicą idzie osoba ogarnięta. No bo mm-hmm. taka. Ciekawe, co by znaczyło ogary poszły w las. Także tutaj związku nie ma. Ale za to jest związek z Turcją i z językiem tureckim. A skoro o tureckim mówimy, to pan Grzegorz pyta, czy język turecki pozostawił w naszym języku jakieś słowa? No tak, pozostawił, bo jak wiadomo, kontakty polsko-tureckie sięgają XV wieku. Najpierw to były dosyć przyjazne, potem coraz mniej przyjazne. A potem przyjazne. Niekoniecznie? Potem niekoniecznie. I rzeczywiście mamy sporo słów tureckich, choćby ten ogar. Jest na przykład ogier, czyli koń. Oczywiście są takie słowa jak sułtan, czyli te, które odnoszą się do realiów, ale co ciekawe, też na przykład dywan był takim słowem, które się odnosiło do realiów tureckich, innych mhm. tureckich. Inaczej mówiąc, dywan to była początkowo Rada Państwa w Turcji. Mhm. A że ta Rada Państwa obradowała w sali, w której były na ścianach pozawieszane kobierce, mhm. to właśnie dywanem zaczęliśmy oznaczać, nazywać te kobierce różne. Ale to ciekawe, bo sporo słów związanych z materiałami no właśnie, użytkowymi takimi, no właśnie, prawda? Na przykład kilim to też jest z tureckiego. Ten dywan, jak powiedziałam, atłas, no to atłas. Taśma, po mhm. turecku taśma, w dawnym przynajmniej tureckim, to taki naszyjnik, obroża. Albo też jakaś taka część skórzana przy butach. Harem. No, harem to wiadomo. Tyle, że... Słowo znane, ale instytucja w Polsce jakoś się nie rozwinęła. No, pan redaktor pewnie żałuje. Ale tak, ale co ciekawe, jeszcze Harmider. Mhm. I to jest bardzo taka ciekawa historia, dlatego że, no, jak wiemy, Harmider to znaczy gwar, hałas, to, że tam wszyscy mówią naraz. Mhm. I to pochodzi od takiego wyrażenia tureckiego, Haramideresi, przepraszam, jeśli źle to wymawiam, które oznaczało tyle, co dolina zbójcy. Ten pierwszy człon, ten pierwszy wyraz Harami ma związek ze zbójcą, złoczyńcą. Inaczej mówiąc, to była nazwa doliny na takim głównym szlaku handlowym do Stambułu, gdzie napadano na kupców. No a jak napadano na tych kupców, to wiadomo, co się działo. Wszyscy krzyczeli, było zamieszanie, no właśnie taki Harmider. I właśnie ta nazwa tej doliny dała słowo Harmider polskie. Wątek turecki dzisiaj w naszym spotkaniu przewinie się do końca, ponieważ pan Adam, pochodzący z wielkopolskiego miasta o nazwie Turek, pyta, no właśnie, o co pytam? Czy pochodzi z Turka, czy z Turku, to po pierwsze, a po drugie, czy to miasto ma związek z Turcją, no a po trzecie, czy może o sobie powiedzieć, że jest Turkiem. No, więc Turek to miasto, a też inne o tym takie wsie o tej nazwie, bo jest ich kilka, nie mają związku z Turcją, mm-hmm. tylko z Turem, zwierzęciem. Mm-hmm. Bo jak wiadomo, Tury kiedyś licznie występowały w polskich lasach i zresztą to miasto w Wielkopolsce kiedyś nazywało się Tur. No, dzisiaj jest... pozostało silne jak Tur. No pewnie, prawda? Właśnie. Więc to zwierzę kojarzymy ze zwierzęciem bardzo silnym. Tak, bardzo ale mocnym. Ono właśnie dużo nas powstało, nas miejscowych w ten sposób, że nawiązują do czegoś, co było charakterystyczne tak. dla tego miejsca, czyli tutaj ten Tur. No a mieszkaniec to nie jest Turek jednak, tylko Turczanin. Natomiast przymiotnik to już jest turecki. Mm-hmm. Chociaż od jakiegoś czasu używa się też formy takiej turkowski, pewnie żeby nie mylić z tym tureckim pochodzącym od Turcji, ale to nie jest nazwa taka zalecana. No a jeśli chodzi o dopełniacz, to mówimy z Turku, czyli pan Adam jest Turczaninem pochodzącym z Turku. I ma żonę Turczankę? Tak, ma żonę, nie wiem, czy ma żonę Turczankę. A może Turczynkę? To nie wiem, może mieć Turczanin, ma żonę Turczynkę. I wtedy tak Turczanin być. Zapiszemy małą literą, a Turczynkę wielką, bo prawda? Bo nazwy mieszkańców miast zapisujemy małą. Czego w sumie panu Adamowi, jeżeli jest kawalerem, bardzo serdecznie życzymy. No tylko proszę już nie życzyć, żeby harem założył. Nie, to o, panie Adamie, pan sam rozważy. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Part time. Pani Mileno, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Milena, pochodząca z Turku, obecnie z Kalisza. Aha. Ja chciałam się pochwalić, że zawsze wyjeżdżając do domu na weekend, mówiłam, że jadę do domu do Turku. Mhm. Ale raz z mężem wyjeżdżając na weekend powiedzieliśmy, że wyjeżdżamy do Turcji. Pochwalił się tym swojemu koledze i kolega zainteresowany po weekendzie pytał się, jak było w Turcji na wakacjach, jaki mieliśmy lot. Więc bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich z Turku, a szczególnie koleżankę Leszczynę, z którą wyjeżdżamy dla odmiany do Turkmenistanu. Prawdziwa Turczanka dodzwoniła się do nas. Pozdrawiam panią, pani Mileno. Do usłyszenia. Stevie Wonder, tymczasem już po 17.30 skrót. Krzysztof Zyblewski. O północy czasu moskiewskiego, 23 naszego, wejdzie w życie porozumienie w sprawie stref bezpieczeństwa w Syrii, informuje rosyjski MON. Resort podkreśla, że deeskalację syryjskiego konfliktu popierają ONZ, Stany Zjednoczone oraz Arabia Saudyjska i to gwarantuje, że porozumienie zostanie wprowadzone. W strefach bezpieczeństwa ma obowiązywać całkowity zakaz używania broni. Będzie tam można dostarczać pomoc humanitarną. Według strony rosyjskiej, syryjskie lotnictwo wstrzyma loty nad tymi obszarami. W sumie powstaną 4 takie strefy. Poseł PiS Krzysztof Łapiński będzie nowym rzecznikiem prezydenta Andrzeja Dudy. W rozmowie z portalem 300polityka.pl Krzysztof Łapiński potwierdził, że przyjął propozycję i szykuje się do zamknięcia biura poselskiego i wygaszenia mandatu posła. Wcześniej o swojej rezygnacji poinformował dotychczasowy dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. Oficjalnym powodem jego odejścia były względy rodzinne. Nowe zarzuty dla sprawcy śmiertelnego pobicia 29-letniego piłkarza klubu Łokietek Brześć Kujawski. Mężczyzna jest podejrzane o spowodowanie ciężkich obrażeń ciała skutkujących śmiercią. W sobotę doszło do awantury przed dyskoteką w centrum Włocławka. 34-letni mężczyzna uderzył piłkarza, który upadł głową na krawężnik. Po 2 dniach zmarł w szpitalu. Pełny serwis Trójki o 18:00, a teraz czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Po wczorajszych spadkach cen ropa nadal tanieje. Dziś przed południem za baryłkę europejskiej ropy Brent płacono niecałe $48. Wczoraj ropa potaniała o 4%, dziś wcześniej rano o kolejne 3, a potem odrobiła część strat. Teraz kosztuje ponad $49. Eksperci podkreślają, że obecnie na rynku jest nadpodaż, czyli surowca jest więcej niż potrzeba. Sytuację na rynku wyjaśniał w BBC analityk Tom Stevenson. Nowe dostawy pochodzą z Ameryki Północnej, gdzie wydobywa się ropę z łupków. Gdy cena rośnie, te pola naftowe stają się opłacalne. Eksport idzie w górę, bardzo szybko zwiększa się wtedy podaż i ceny znowu spadają. Właśnie teraz mamy z tym do czynienia. Kartel naftowy OPEC sygnalizuje, że na spotkaniu pod koniec miesiąca pozostawi limity wydobycia na dotychczasowym poziomie. Zdaniem części obserwatorów to oznacza, że nie należy spodziewać się większych zwyżek cen ropy, być może nawet do końca roku. Dyrektor generalny Goldman Sachs, jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie, powiedział BBC, że londyńskie centrum finansowe może znaleźć się w zastoju. Zdaniem Lloyda Blankfina stanie się to na skutek wstrząsu finansów firm usługowych po Brexicie. Finansista uważa, że trwająca od 3 dekad ekspansja Londynu jako centrum finansowego całkowicie się jednak nie odwróci. Raczej będzie to blokada, może niewielki krok w tył, ale zależy to od wielu kwestii, których nie jesteśmy w tej chwili pewni, powiedział dyrektor banku. Dyrektor generalny Goldman Sachs dodał, że bank, którym zarządza, zatrudnia na wyspach 6,5 tysiąca osób i posiada plany awaryjne, aby przenieść pracowników w inne miejsca. Będzie to zależało od wyników negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Za nami krótki tym razem tydzień. Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, co działo się tam, podsumuje dla Trójki doradca inwestycyjny w domu maklerskim PKO Banku Polskiego Emil Łobodziński. Kończący się tydzień zapowiadał się spokojnie ze względu na wolny poniedziałek i środę.

in other arms may hold a thrill. But please do nothing till you hear it from me. Please do nothing till you hear it from me. Please do nothing till you hear it from me. Co robi Williams? Kierowcy zapewne wiedzą, czym jest Janosik, Rysiek czy Kojot. Te aplikacje ostrzegają nie tylko o utrudnieniach na drodze, ale także o patrolach policji. Dlatego we Francji takie funkcje w aplikacjach mają być zakazane. Na razie tylko tam, choć rozporządzenie ma być konsultowane także z Komisją Europejską. No wie pan, co w niektórych miejscach są te ograniczenia, powiedzmy, trochę niepotrzebne, prawda? Więc wtedy się przydają, prawda, te ostrzeżenia. Za 100 metrów kontrola drogowa. To się przydaje? Przydaje się. A dlaczego? No, zwolnić można wtedy. Uniknąć mandatu. Uniknąć mandatów, takie rzeczy. No. Kontrola drogowa. Czy tego typu funkcjonalność powinna być też zakazana w Polsce? Nie, myślę, że nie. Co państwo sądzą o tego typu aplikacjach? Nam nie zależy na tym, żeby ukarać jak największą liczbę kierowców. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Tylko zależy nam na realnej poprawie bezpieczeństwa. Tak więc tego typu programy, czy też same CB radia oddziałują w pewnym sensie prewencyjnie, bo kierujący, wiedząc o tym, że jest na drodze prowadzony pomiar prędkości, po prostu zwalniają. Francuzi niech się przejmują swoimi sprawami, a do nas to nie powinno docierać. Dla mnie to nie jest tak oczywista rzecz, to, że wiemy, gdzie są kontrole drogowe, już to, że to nie ma też skutków ubocznych, no ma. Łukasz Zboralski z redakcji portalu BRD24. Gdyby ludzie o tym nie wiedzieli, to musieliby się takiej kontroli spodziewać na przykład na każdym obszarze zabudowanym, albo przy każdym ograniczeniu prędkości, które spotykają na drodze, czyli dostosować swoją prędkość nie tylko punktowo, tam gdzie jest fotoradar, czy tam gdzie jest padro, bo to jest też potwierdzone naukowo badaniami, że ludzie przed fotoradarem zwalniają, ale zaraz za nim już przekraczają prędkość i przyspieszają. Tak samo dzieje się tam, gdzie wiedzą o tym, że są kontrole, gdzie stoi policja z radarem. Pan z tego nie korzysta? Ja nie korzystam. Ja jeżdżę na tyle rozsądnie, że od 35 lat nie zapłaciłem mandatu. Czy tego typu rozwiązanie, choćby tylko we Francji, w jakiś sposób uderza w państwa branżę? Dla niektórych pewnie będzie oznaczało to rewolucję. Katarzyna Przybylska z jednej z firm oferujących nawigację z ostrzeżeniami. A dla innych ewolucję. I my tutaj jesteśmy przykładem tego drugiego biznesu, który nie tylko dba po prostu o to, żeby ułatwiać życie kierowcom, ale też od dłuższego czasu zachęca ich do tego, by jeździli bezpieczniej. Zamiast bata mamy marchewkę w postaci zwrotu do 30% składki ubezpieczeniowej dla najlepszych kierowców. Wraz z upowszechnianiem tego typu rozwiązań, bo przecież też nie jesteśmy jedyni na rynku, za chwilę też pojawią się nowe rozwiązania, kolejne rozwiązania, które będą promowały bezpieczną jazdę za kierownicą. Możemy się spodziewać, że informacje o kontrolach zaczną po prostu tracić na znaczeniu. Pan jeździ cały czas z włączoną taką aplikacją? Nie, absolutnie. A kiedy pan tego używa? Szczególnie poza miastem, prawda? W trasie. Czyli w miejscach, których pan nie zna? Tak. Raz jeszcze uspokójmy kierowców. Zakaz ostrzegania o patrolach za pomocą aplikacji ma być wprowadzony we Francji. U nas taki zakaz nie obowiązuje, o czym przypomina Kuba Witkowski. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please couldn't stand the pain, and I Trójka jest za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a w studiu Agaton Koziński, Polska The Times. Dzień i dobry. Paweł Wroński, Gazeta Wyborcza. Witam. Dzień dobry. Marek Magierowski zrezygnował ze stanowiska rzecznika w kancelarii prezydenta. Sam tłumaczy, że zdecydowały względy rodzinne. Panowie wiedzą coś więcej? W kancelarii prezydenta dzieje się coś niepokojącego? Nie, ja nic nie wiem. Nie mam wiedzy wewnętrznej z kancelarii prezydenta. Mogę tylko analizować na podstawie znanych nam faktów. No i przyczyny może być Marek Magierowski sam rzucił papierami, bo na przykład nie wiedział o tym, że prezydent planuje referendum konstytucyjne. Takie były przecieki w artykułach w kilku portalach internetowych. Może być równie dobrze tak, że pan prezydent sam mu podziękował, bo na przykład doszedł do wniosku, że wyraża się zbyt stanowczo, zbyt często mówi w własnym imieniu, a nie reprezentuje stanowisko kancelarii, bo wszedł w ostrą polemikę z rządem, bo pouczał ministrów i przy okazji panią premier de facto, także być może to był takie podstawy. Nie zmienia to faktu, uważam, że to jest bardzo duży błąd kancelarii. Marek Magierowski był jedną z najbardziej wyrazistych twarzy w otoczeniu prezydenta, trzymając się funkcji osoby, która powinna być stosunkowo jakby przezroczysta jako rzecznik, nadawał tej kancelarii rys, pokazywał, że jest podmiotowa, ma swoje pomysły, ma swoją osobowość. Bez jego osobowości kancelaria stanie się całkowicie nijaka. Niektórzy już komentują, że to pogłębia chaos wywołany propozycją prezydenta dotyczącą referendum. Też pan tak uważa? Paweł Wroński? Ja myślę, że jeżeli prezydent nie jest w stanie wytłumaczyć, o co dokładnie mu chodzi w sprawie referendum, to lepiej by to zrobił Marek Magierowski, bo on akurat był bardziej spójny w myśleniu. Ale zaraz przejdziemy do referendum i do konstytucji. Ja nie sądzę, żeby akurat ta kwestia zaważyła, ani to starcie z rzeczniczką, z panią Beatą Badą Mazurek, ponieważ widać wyraźnie, że wówczas, kiedy pani Mazurek występowała pouczając prezydenta, to dyrektor Magierowski przywoływał ją do porządku i zresztą racja była po jego stronie. A fakt, że następcą Marka Magierowskiego zostaje Krzysztof Łapiński, człowiek, który ma mocno na pieńku z panią Mazurek przecież, to świadczy, że nie kwestia tutaj rozdźwięków rządem wchodzi w grę. Myślę, że najlepiej będzie za pewien czas zapytać Marka Magierowskiego, który jest przecież dziennikarzem w kilku gazetach i to dosyć dobrym dziennikarzem. On sam coś powie na ten temat. Wspominali już panowie kilka razy referendum i sprawę konstytucji. Prezydent zapowiedział, że chce referendum w sprawie zmiany konstytucji. Ta obecna z 97 roku jest zła? Należy ją zmienić? Agaton Koziński? Znaczy, wie pan co? No, to pan dwie kwestie w jednym. To po kolei pomysł referendum konstytucyjnego. Uważam, że to nie jest pomysł, tylko to jest pomysł na pomysł. Został on niedoprecyzowany. Prezydent w wywiadach zapowiada, że z czasem będą pojawiały się kolejne pytania. Dzisiaj mówił w wywiadzie dla RDC, że będzie nawet kilkanaście pytań doprecyzowujących w tym, ale jakie to będą pytania, jaka formuła, czy grzebiemy w obecnej konstytucji, czy w ten sposób piszemy nową konstytucję. No właśnie, bo na razie pojawiło się hasło zmiana, a nie ma żadnej mowy o jakichkolwiek konkretach. No ale zmiana częściowa, czy zmiana całkowita. No, zmiana całkowita oznacza całkowicie. W przemówieniu padła nowa konstytucja, na którą Polacy zasługują w stulecie odzyskania niepodległości. Także tutaj kilka jest. A teraz mówię o zmianie. No i druga kwestia, co w tej konstytucji zmieniać? No uważam, że do zmiany jest jednak kilka spraw. Widać wyraźnie, jak bardzo kuleje ten duopol władzy, podział na premiera i prezydenta, że oboje mają 50% kompetencji, mniej więcej, przy czym te takie dodatnie, ofensywne ma rząd. Prezydent ma właściwie tylko negatywne negatywne. Może tylko dekonstruować, bardzo trudno mu budować w tej okazji. Ma bardzo silny mandat społeczny. To w którą stronę te miary powinny pójść? No właśnie tutaj podejrzewam, bierze się to napięcie całe, te takie bardzo, bardzo mało optymistyczne, w sensie takie bardzo chaotyczne, bo to mamy kakofonię dźwięków z obozu Prawa i Sprawiedliwości, no bo oni nie wiedzą, czy poprzeć, czy nie poprzeć, bo żeby prezydent popierał system kanclerski, byłoby to swego rodzaju nowum i sytuacja byłaby cokolwiek dziwna, żeby prezydent sam oponował za osłabieniem własnej władzy, a z kolei nie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość opowiadało się za modelem prezydenckim. Paweł Wroński, zmiany kosmetyczne, zmiany jakieś rewolucyjne, czy żadnych zmian w konstytucji? Panie redaktorze, konstytucja się zmienia wtedy, kiedy tą konstytucję można zmienić. Problem polega jednak na tym, że konstytucja została tak skonstruowana, żeby zmieniać ją w możliwej zgodzie politycznej. Prezydent nie budzi zaufania wśród części opozycji. Niewiele zrobił, żeby zbudować sobie to zaufanie, powiedzmy to szczerze. I nie ma za bardzo sposobu, ażeby na drodze konstytucyjnej tą konstytucję zmieniać. Ten pomysł popiera tylko Kukiz 15, to za mało oczywiście. To jest po pierwsze za mało. Po drugie, próba wprowadzenia referendum zgodnie z artykułem 125 jest de facto próbą obejścia systemu konstytucyjnego, bo w konstytucji mamy dokładnie opisany tryb zmieniania albo ewentualnie napisania nowej konstytucji. Czy konstytucja jest dobra czy zła? Ja myślę, że ta konstytucja jest w miarę nowoczesna. Ona w dużej części, wbrew temu, co mówi prezydent, ma charakter równościowy. W dużym zakresie broni praw obywatelskich. Te działy są w niej bardzo rozwinięte. Choć z nie wszystkich korzystamy. Oczywiście są elementy, które można zmienić, ale można z nimi żyć. Ja rzeczywiście czekam na dyskusję, może najpierw o państwie polskim, o tym, co się w nim dzieje, a dopiero później na temat konstytucji. No właśnie, bo prezydent powiedział, jeśli chodzi o te kwestie równościowe, prezydent podkreślił, że nie wyobraża sobie, żeby na bazie obowiązującej konstytucji były takie dysproporcje, żeby nie wszystkie osoby miały poczucie, że są równe wobec prawa. Kto nie jest równy wobec prawa, pana zdaniem? Czy faktycznie tak jest? Przyznam się szczerze, nie jestem konstytucjonalistą, żeby tam tak dokładnie czytać. Ja mam swoje uwagi. To dość poważny zarzut. A czy nie ma konstytucyjnych zapisów mówiących o nierówności wobec prawa? Jest inny zapis o równości wobec prawa. No właśnie, więc czy tam kogoś brakuje w tym zapisie o równości wobec prawa? Znaczy ja bo chyba to miał na myśli pan prezydent. Przede wszystkim bym tutaj polemizował z wypowiedzią Pawła Wońskiego, że tylko Kukiz chce popierać zmiany konstytucji. To jest nieprawda. Właściwie nie ma partii politycznej liczącej się, która jest w parlamencie i poza parlamentem. Z prezydentem Dudą. Z takim zastrzeżeniem, że z prezydentem Dudą tylko Kukiz chciałby popierać zmiany konstytucji. Ale pomysły na zmianę konstytucji mają dokładnie wszyscy. I wszyscy mówią o tym, że konstytucję trzeba zmieniać. Także przestrzeń do dyskusji o tym jest. Czy referendum, to nie jest oczywiście referendum, nie ale jest. Ale Platforma na razie mówi, że nawet nie ma o czym rozmawiać po tej propozycji prezydenta. Nie, bo kierują bezpośrednio uwagi do prezydenta Dudy. Natomiast oni o zmianach konstytucji mówią od bardzo dawna. No, nie dalej, że jak rok temu, no wszyscy cytują teraz wypowiedzi bodajże z 2009 roku Donalda Tuska, który chciał wielkich zmian konstytucyjnych. Rok temu Platforma Obywatelska Grzegorz Schetyna w Gdańsku mówił o tym, że trzeba wpisać do konstytucji kompromis aborcyjny, który jest teraz zapisany w ustawie. Cały czas czeka nas dyskusja o tym, co zrobić z euro, bo teraz euro przecież nie możemy w Polsce wprowadzić, bo nie, konstytucja tego zwyczajnie zabrania, także no ileś tam tematów do otwarcia w tej dyskusji jest i na pewno dyskusja jest. Wszystko będzie zależało od tego, czy tą debatę będzie poprowadzona w sposób otwarty, wszyscy będą w niej zabierali równo udział, każdy będzie mógł przedstawić swoje pomysły i będzie formuła wypracowania kompromisu do stworzenia pytań, no bo oczywiście, że referendum nie jest drogą do zmiany konstytucji, z drugiej strony wyobrażam sobie, że gdyby to referendum miało ogólne poparcie, była wysoka frekwencja rzędu powyżej 50%, no to parlament by stał przed bardzo trudną decyzją i w tym referendum oczywiście byśmy uzgodnili ostateczny wynik, który pokazywał kierunek zmian konstytucji, parlamentowi bardzo trudno byłoby powiedzieć nie, bo nie mam większości. Czy prezydent zrobił to samowolnie, bo różne komentarze się pojawiają. Większość właśnie komentatorów tak mówi, że prezydent zrobił to bez konsultacji z PiS-em, być może nawet wbrew Prawu i Sprawiedliwości. Ja w momencie, jak pisałem tekst w Gazecie Wyborczej, obserwując zresztą pierwsze reakcje, miałem wrażenie, że prezydent chce pójść w kierunku naznaczonym przez Prawo i Sprawiedliwość, aczkolwiek widać, że ta sprawa referendum nie do końca polityką Prawa i Sprawiedliwości leży, bo PiS chciało wielokrotnie zmienić konstytucję, ostatnio też też parokrotnie mówił o zmianie konstytucji. Charakterystyczne było takie spotkanie chyba 3 kwietnia w rocznicę powstania konstytucji obowiązującej. Wtedy PiS zorganizował spotkanie poświęcone alternatywnemu projektowi przygotowanemu przez Solidarność, mówiąc, że to jest podstawa do przyszłej konstytucji. Samo referendum jednak bardzo mocno wpisuje się w kalendarz wyborczy i może mieć negatywny wpływ na wyniki wyborów samorządowych. I tutaj widzę narastający opór wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo oni nie wiedzą, co może się stać, jak ten dżin zostanie wypuszczony z butelki. Czyli jednak pana zdaniem jest to samowolna decyzja prezydenta. Znaczy to za dużo jest powiedziane. Ja myślę, że prezydent, może nie jest kwestia samowolna, bo prezydent, w przypadku prezydenta nie można mówić o samowoli, bo prezydent jest głową państwa, o czym często zapominamy, widząc tego prezydenta z serialu Ucho Prezesa. Pomysły zgłaszane przez prezydenta nie muszą być uzgodniane z jakąkolwiek partią. Widać jednak, że przynajmniej w części polityków PiS-u te propozycje wywołały zaskoczenie. Czy tutaj redaktor Woński przedstawił analizę sięgającą wyborów w 2018 roku i konsekwencji takiego referendum na wynik wyborczy wyborów samorządowych. Ja mam wrażenie, obserwując to, co się dzieje teraz w obozie rządzącym, że tam nikt w takich kategoriach nie myśli. To jest ewidentnie odchodzi jakaś bardzo ostra walka buldogów pod dywanem. Dochodzi do, co jakiś czas pojawiają się informacje o kolejnych sporach w obozie rządzącym. Wcale bym nie wykluczył, że to właśnie odejście Marka Magierowskiego jest... Co by to tutaj zyskiwał prezydent tak naprawdę? Co by na tym zyskiwał? No właśnie to, że pokazuje własną podmiotowość, być może zwyczajnie czuł się odsunięty, szuka własnego. No kancelaria prezydenta, słabość kancelarii prezydenta od samego początku polega chyba na tym, że nie mają jasnej strategii, cytuję Leszka Millera z dzisiejszej Polska The Times, mówi prezydent, on ujął sformułowanie, że prezydent się szamocze i wydaje mi się, że to jest bardzo dobre słowo, bo to jest takie, mamy okresy całkowitej pustki, u prezydenta właściwie żadne komunikaty nas nie dochodzą, tam to życie prezydenckie właściwie nie istnieje, nagle jakiś zryw, ostra polemika, wrzucenie jakiegoś pomysłu i znowu wyciszenie tematu i znowu jakby wpadali w letarg, sen zimowy zapadali, znowu się zywają do boju, znowu coś mówią i taka jest... Być może ten temat jednak długo jeszcze będzie istniał. Zmieńmy jeszcze na chwilę, na koniec temat. Obóz narodowo-radykalny powinien zostać zdelegalizowany. Panów zdaniem trwa zbiórka podpisów pod apelem o delegalizację ONR. Jest na to szansa? Na razie mamy 41 tysięcy podpisów. No ja tutaj stoję przed olbrzymim dylematem. Jestem zagorzałym wrogiem ideologicznym organizacją, jaką jest Obóz Narodowo-Radykalny. Uważam, że to są jakieś popłuczyny po Piaseckim i Grunwaldzie Poręby. Taki skrajna, szowinistyczna ideologia jest czymś, co jest oburzającym i o czym wstyd jest mówić w kraju doświadczonym tak jak Polska. Jednak gdyby mi przedstawiono list o tym, żeby delegalizować Obóz Narodowo-Radykalny, jeśli nie byłoby wyraźnych przypadków złamania prawa przez tą organizację, bardzo bym się wstrzymywał. Uważam bowiem, że prawo do demonstracji poglądów, jakkolwiek te poglądy mogą być głupie, jest jednym z podstawowych praw obywatelskich. Ale gdzieś granica chyba jest. Jest granica, więc jeśli zostałyby mi przedstawione świadectwa jasnej pochwały poglądów faszystowskich, bo o to głównie chodzi. Ja widzę różnego rodzaju bardzo niebezpieczne tendencje, ale nieprzesądzające, to byłaby podstawa. Na razie uważam, że no, jest to groźne, należy się temu przeciwstawiać, ale nie widzę powodów do delegalizacji. Też się zgadzam, nie widzę argumentów za tym, żeby ten ONR delegalizować. To jedno, drugie jeszcze jest druga kwestia. Mamy, myślę, w powszechnej dyskusji bardzo duży problem ze zdefiniowaniem tak zwanych środowisk narodowych. One teraz się kanalizują pod hasłem ONR, ale te środowiska są dużo szersze. To rzeczywiście widać tą falę wśród młodych ludzi zachłyśniętych ideami narodowymi i to są idee narodowe, ale nie nacjonalistyczne, nie ksenofobiczne. Trzeba bardzo precyzyjnie rozdzielić. Są oczywiście takie i takie, tylko że delegalizując ONR wsadzamy wszystkich do jednego worka, tych umiarkowanych wsadzamy w jakby taką wąską bramę i też zmusimy jakby do radykalizacji. Trzeba znaleźć pozytywne, afirmacyjne rozwiązania, które tych umiarkowanych narodowców przeciągną na tą, powiedzmy, jasną stronę mocy. Wiadomo, że tych radykałów, jak są radykałami, z nimi jest bardzo ciężko rozmawiać i trzeba szukać również nie tylko marchewki, ale również kija, żeby rozwiązać tego typu problem, ale nie można wylewać dziecka z kąpielą. Delegalizacja ONR-u byłaby delegalizacją wszystkich narodowców. Wielu ludziom byśmy zrobili zwyczajnie krzywdę, wpychając ich do jednego worka z radykałami.